نحن نقص عليك أحسن القصص. ہم بیان کریں گے یا بیان کر رہے ہیں تجھ پر بہترین بیان، احسن القصص بیان کر رہے ہیں. قصہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا، تمام قصوں سے خوبصورت قصہ. قصص کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے لگنا، مفرد اور جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. ہم عموماً قصص سمجھتے ہیں کہ جمع، حالانکہ یہ مفرد بھی ہے. عموماً کہانی کے لیے، حکایت کے لیے لفظ قصہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بیان کرنے والا واقعات کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس کو سننے والے اس شخص کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ سب سے بہترین قصہ کیوں کہا گیا؟ احسن افعال کے وزن پر ہے. پہلی بات تو یہ کہ پورے قرآن پاک میں بکھرے ہونے کی بجائے یہ سارے کا سارا واقعہ ایک ہی جگہ پوری کہانی کی شکل میں آیا ہے. آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن پاک میں کہیں ایک حصہ زیادہ واضح، کہیں دوسرا، لیکن یہ بطور قصہ بھی سارے کا سارا ایک جگہ جمع ہے. اچھا، ہمارے ہاں قصے کا مطلب ہوتا ہے عموماً دلچسپ واقعہ یا کوئی سٹوری ٹیلنگ جس میں ہنسی مذاق اور عشق و عاشقی کی کچھ داستانیں ہوں، کوئی بادشاہوں کے واقعات ہوں، اس کو ہم کہانی کہتے ہیں. اچھا، کہانی کا لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آ جاتا ہے؟ اسی قسم کی کچھ باتیں آتی ہیں نا، تم نے فلاں کی کہانی پڑھی ہے. عموماً ہمارے ہاں قصہ کہا جاتا ہے کپر لطف کہانی کو، خواہ اس میں کوئی سبق یا عبرت یا لیسن ہو یا نہ ہو. لیکن عربی میں قصہ کا لفظی معنی ہے بیان کرنا، یعنی بیان. اسی لیے میں نے لفظی ترجمہ جب آپ کو کرایا تھا تو احسن القصص کا معنی کیا کرایا تھا؟ بہترین بیان، یعنی جس میں سبق بھی ہو، عبرت بھی ہو، کچھ چیزوں پر تبصرہ بھی ہو، محض کہانی ہی نہ ہو. تو اس میں نمبر ایک تو یہ کہ حسد اور عناد کا انجام بتایا گیا. مشکل مواقع پر اللہ تعالی کی تائید کی باتیں، تو کس طرح عین مشکل سے مشکل وقت میں اللہ تعالی نے اپنی مدد اپنے بندوں کے لیے بھیجی. پھر انسانی نفس کی خرابیاں، سرکشی اور انسانی نفسیات کا بہترین بیان ہے، یعنی انسان کی نفسیات کو، نفس کو کھول کے رکھ دیا گیا ہے. نحن نقص عليك احسن القصص، ہم آپ پر بہترین واقعہ بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ بما اوحینا، یہاں بے کا معنی بوجہ بھی ہو سکتا ہے یا ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں قصہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا. یہ یوسف علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف. اسی لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، ایک محترم انسان جو محترم انسان کا بیٹا ہے، اور وہ ایک اور محترم انسان کا بیٹا، اور وہ ایک اور معزز انسان کا بیٹا. تو یہ ایک سلسلہ ہے محترم انسانوں کا. یہ قصہ عام لوگوں کا قصہ نہیں، بہت معزز لوگوں کی اولاد میں سے ایک معزز شخص کا قصہ ہے. الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا ہے. تو قرآن میں تعلیم کا ذریعہ بعض اوقات واقعات ہیں, بعض اوقات احکامات ہیں, بعض اوقات کائنات پر غور و فکر کی دعوت ہے. تو قصے کی شکل میں انسان کو تعلیم دینا آج بھی آپ دیکھیں سب سے موسٹ ماڈرن طریقہ ہے. بچوں کو جب زبان سکھائی جاتی ہے, آپ اسکول میں ڈالتے ہیں اس کو, تو اس کو کیا کہا جاتا ہے پڑھنے کو؟ مثلاً اردو کی کتاب میں اردو جب آپ بچے کو پڑھاتے ہیں تو کیا پڑھاتے ہیں؟ اس میں کہانیاں ہی ہوتی ہیں نا, بڑے بڑے فیکٹس کو کہانی کی شکل میں پیش کیا ہوتا ہے. یا انگریزی پڑھاتے ہیں تو مختلف لیسنز جو ہوتے ہیں اس میں کیا انداز اختیار کیا جاتا ہے؟ پیٹر اور جین کیا ہے دراصل؟ کہانی ہے, سیریز ہے کہانیوں کی, اس میں کیریکٹر ہیں مختلف. اچھا جب آپ انگریزی یا اردو میں ماسٹرز کرتے ہیں تو آپ کو ناول پڑھنے کو کیوں کہتے ہیں؟ ان پہ تبصرے کرنے کو کیوں کہتے ہیں؟ ان میں مختلف کرداروں کو اجاگر کرنے کو کیوں کہتے ہیں؟ کیا اس سے مقصود وہ سارے کردار آپ کو یاد کرانا ہے یا کچھ اور ہے؟ جب کسی کی ڈسکرپشن لکھنے کو کہا جاتا ہے تو کیا وہ شخص مقصود ہوتا ہے یا اس کے ذریعے زبان سیکھنا مقصود ہوتا ہے؟ زبان سیکھنا. تو آج کی دنیا میں جس کو ہم موسٹ ماڈرن دنیا کہتے ہیں, اس میں بھی تعلیم کا ذریعہ سٹوری ٹیلنگ ہے. اچھا تربیت کے لیے جو قصے, اب آپ دیکھیں کہ شیخ سعدی کی حکایات ہیں, کئی سو سال پہلے لکھی گئی کہانیاں ہیں, تو ان ساری کہانیوں کا مقصد کیا ہے اصل میں؟ نصیحت کرنا. تو یہاں اس قرآن کے اتارے جانے کا بھی اصل مقصد کیا ہے؟ تعلیم دینا. اور اس کے لیے جو مختلف ذرائع اختیار کیے گئے ہیں ان میں سے ایک ذریعہ کیا ہے؟ واقعات بیان کرنا. تو بوجہ اس کے کہ ہم نے وحی کیا آپ کی طرف یہ قرآن, یعنی ہم احسن القصص اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو قرآن دے رہے ہیں بذریعہ وحی, اور پھر دنیا کی کہانیوں کو دلچسپ بنانے کے لیے کس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے؟ جھوٹ کا, ہے نا؟ جس کہانی میں جتنا جھوٹ ہوگا اتنی ہی زیادہ وہ خوبصورت ہو جائے گی, دلچسپ ہو جائے گی. لیکن قرآن کا یہ قصہ احسن القصص ہونے کے باوجود 100% سچائی پر مبنی, اوحینا وحی پر مبنی. گزشتہ بادشاہوں کے جو واقعات بیان ہوتے ہیں تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے داستانیں خود ساختہ ہوتی ہیں, لیکن یہاں کچھ بھی خود ساختہ نہیں. ہم احسن القصص, اور احسن القصص سے مراد صرف قرآن کے قصص میں سے احسن نہیں بلکہ دنیا بھر کے قصص میں سے احسن قصہ ہے. کہ ان کی بنیاد کس پر ہے؟ وہم و گمان پر. اور اس کی بنیاد کس پر ہے؟ وحی پر. بما اوحینا الیک ھذا القرآن, بوجہ اس کے کہ ہم نے وحی کے ذریعے آپ کی طرف یہ قرآن بھیجا ہے, اس وجہ سے یہ احسن القصص ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ, اور بے شک تھے تم اس سے پہلے, لَمِنَ الْغَافِلِينَ, البتہ بے خبر لوگوں میں سے. آپ اس قصے کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے تھے, آپ اس کے بارے میں لا علم تھے. اس سے کس حقیقت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے, اگر غیب جانتے ہوتے تو پھر یہ آیت نہ اترتی کہ اس سے پہلے آپ بے خبر تھے، کیونکہ غیب جاننے والا کبھی بے خبر نہیں ہوتا، اس کو تو سب پتا ہوتا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے، اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اپنے باپ سے کہا۔ یوسف علیہ السلام کا زمانہ 19ویں صدی قبل مسیح تھا، بفور کرائسٹ، 1900 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ تو اب جب یہ قصہ آپ پڑھیں تو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ آلموسٹ 4000 سال پہلے کی بات پڑھ رہے ہیں۔ اس سوچ سے ذرا قصے کا لطف تھوڑا اور بڑھ جائے گا، کیونکہ مثلا اگر پچھلی سینچری کی، پچھلے ہزاریے کی، ملینیم کی بات ہو تو اور ہے، یہ تو 4 ملینیم پہلے کی بات ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، حضرت یعقوب سے، یا ابتی، اے ابا جان، یہ پیار سے بلایا جانے والا لفظ ہے، یا ابتی، انی رأیتو، بے شک میں نے دیکھا ہے، احد عشر کوکباً، 11 ستاروں کو، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، یعنی خواب میں، والشمس، اور سورج کو دیکھا، والقمر، اور چاند کو دیکھا، رأیتہم، میں نے ان سب کو دیکھا ہے، کہ لی ساجدین، میرے لیے جھکے ہوئے ہیں۔ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، میرے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ کیا خواب ہے؟ کیونکہ بہت انیوژول خواب تھی۔ قالا، ابا جان نے کہا، یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، نہ بیان کرو اپنا خواب، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ دیکھ رہے تھے کہ بھائیوں کی آپس میں کچھ بہت بنتی نہیں، بھائی اس سے کچھ جیلس ہیں، اور جب وہ اس کے اچھے خواب کو سنیں گے تو اس کو پریشان کریں گے، اس کو نقصان دیں گے۔ یہ انہوں نے ایک نقصان سے بچنے کے لیے تدبیر کی تھی، اس تدبیر کے ساتھ نصیحت کی جا رہی تھی، لیکن اللہ کی مشیت کے سامنے یہ تدبیر کچھ کام نہ کی۔ یعقوب علیہ السلام جس بات سے ڈر رہے تھے، آئندہ چل کر وہی ہو گئی۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے بیٹے، یہ خواب بھائیوں کا نہ سنانا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے خلاف چال چلیں گے۔ کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے، وہ اس کو بری چالیں سجھاتا ہے۔ اور ساتھ ہی خواب کی تعبیر بھی بتا دی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح چن لے گا تجھ کو تیرا رب، یعنی اس خواب سے پتا چلتا ہے کہ تیرا رب تجھے چن لے گا۔ کس کے لیے؟ نبوت کے لیے، اپنی نعمتوں کے لیے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے سکھائے گا احادیث، یعنی باتوں کی تاویل، باتوں کا مطلب، باتوں کی تہ تک پہنچنا، اور دوسرا معنی خوابوں کی تعبیر۔ خواب بھی تو احادیث ہی ہوتی ہیں نا، باتیں ہی ہوتی ہیں. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا کرے گا اپنی نعمت کو تجھ پر. اپنی نعمت سے مراد نبوت. وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور آلِ يَعْقُوبَ پر. کما، جیسا کہ. اتمہا علی ابوئی کا، اس نے پورا کیا اس کو اوپر تیرے دو باپوں کے. یہ دو باپ کون تھے؟ من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق. ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام، یعنی جیسے اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا تجھے بھی نبی بنائے گا. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا ہے، حکمت والا ہے.